महाभारत वन पर्व द्विनवतितमोध्याय। महर्षि लोमस के मुख से इंद्र और अर्जुन का संदेश सुनकर युधिष्ठिर का प्रसन्न होना और तीर्थ यात्रा के लिए उद्यत हो अपने अधिक साथियों को विदा करना। लोमस उवाच धनंजयेन चाप्युक्तम यत्तत्रणो युधिष्ठिर युधिष्ठिरं भ्रातरं वे योजये धर्मया श्रिया त्वं मे धर्मान् परान् वेत्थ तपांसि च तपोधन श्रीमत् ताम चापि जानासि धर्मं राज्ञां सनातनम्। लोमस मुनि कहते हैं युधिष्ठिर, जब मैं आने लगा तब अर्जुन ने भी मुझसे जो बात कही थी वह सुनो। वे बोले तपोधन, आप मेरे बड़े भैया युधिष्ठिर को धर्मानुकूल राज लक्ष्मी से संयुक्त कीजिए। आप उत्कृष्ट धर्मों और तपस्याओं को जानते हैं। श्री संपन्न राजाओं का जो सनातन धर्म है उसका भी आपको पूर्ण ज्ञान है। स भवान परमं वेद पावनं पुरुषं प्रति तेन संयोजयेथास्त्वं तीर्थपुण्ये न पांडवान्। पुरुष को पवित्र बनाने वाला जो उत्तम साधन है उसे आप जानते हैं, अतः आप पांडवों को तीर्थ यात्रा जनित पुण्य से संपन्न कीजिए। यथा तीर्थान गच्छेत गाच दद्यास पार्थिव तथा सर्वात्मना कार्यम इति माम अर्जुनो ब्रवीन। महाराज युधिष्ठिर जिस प्रकार तीर्थों में जाए और वहां गोदान करे वैसा सब प्रकार के प्रयत्न कीजिएगा। यह बात अर्जुन ने मुझसे कही थी। भवता चानुगुप्तो सौचरेत तीर्थानि सर्वशः रक्षोभ्यो रक्षितव्यश्च दुर्गेषु विषमेषु च। उन्होंने यह भी कहा, महाराज युधिष्ठिर आपसे सुरक्षित रहकर सब तीर्थों में वितरण करें। दुर्गम स्थानों और विषम अवसरों में आप राक्षसों से उनकी रक्षा करें। दधि च इव देवेन्द्रम यथा चाव्यं गिरा रविम तथा रक्षस्व कौन्तेयान् राक्षसेभ्यो द्विजोत्तमम्। द्विश्रेष्ठ जैसे दधीच ने देवराज इंद्र की और महर्षि अंगिरा ने सूरी की रक्षा की है, उसी प्रकार आप राक्षसों से कुंती कुमारों की रक्षा कीजिए। या तु धाना हि बहो राक्षसा पर्वतोपमा त्वयाभिगुप्तम कौन्तेयम् न विवर्ते युरन्तिकम्। बहुत से पिशाच तथा राक्षस जो पर्वतों के समान विशालकाय हैं आपसे सुरक्षित राजा युधिष्ठिर के पास नहीं आ सकेंगे। सोहम इंद्रस्य वचनान्नियोगाद् अर्जुनस्य च रक्षमाणो भयेभ्यस्त्वां चरिष्यामि त्वया सह। राजन, इस प्रकार मैं इंद्र के कथन और अर्जुन के अनुरोध से सब प्रकार के भय से तुम्हारी रक्षा करते हुए तुम्हारे साथ साथ तीर्थों में विचरण करूँगा। द्विस्तीर्थानि मया पूर्वं दृष्टानि कुरुनन्दन इदं तृतीयं द्रक्ष्यामि तान्येव भवता सह। कुरुनन्दन, पहले दो बार मैंने सब तीर्थों के दर्शन कर लिए, अब तीसरी बार तुम्हारे साथ पुनः उनका दर्शन करूँगा। इयं राजर्षिभिर्याता पुण्यकृद्भिर्युधिष्ठिर मन्वादिभिर्महाराज तीर्थयात्रा महापहा। महाराज युधिष्ठिर, यह तीर्थ यात्रा सब प्रकार के भय का नाश करने वाली है। मनु आदि पुण्यात्मा राजर्षियों ने इस तीर्थ यात्रा रूपी धर्म का पालन किया है। नानृजुर्नाकृतात्मा च नाविद्यो न च पापकृ स्नातितीर्थे सुकौरभ्य न च वक्रमतिर्नरः। कुरुनंदन, जो सरल नहीं है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, जो विद्याहीन और पापात्मा है तथा जिसकी बुद्धि कुटिलता से भरी हुई है, ऐसा मनुष्य श्रद्धा न होने के कारण तीर्थों में स्नान नहीं करता। तम तो धर्म मतिर्नित्यम धर्मज्ञ सत्यसंगरः विमुक्त सर्वं संगेभ्यो भूयैव भविष्यसि। तुम तो सदा धर्म में मन लगाए रखने वाले धर्मज्ञ सत्य प्रतिज्ञ और सब प्रकार की आसक्तियों से शून्य हो और आगे भी तुम में अधिकाधिक इन गुणों का विकास होगा। यथा भगीरथो राजा राजानस्य गयादयः यथा ययाति कौन्तेय तथा तमपि पांडव। कुंती कुमार पांडुनंदन जैसे राजा भगीरथ हो गए हैं, जैसे गय आदि राजर्षि हो चुके हैं तथा जैसे महाराज याति हुए हैं, वैसे ही तुम भी विख्यात हो। युधिष्ठिरवाच न हर्षा संप्रपश्यापि वाक्यस्योत्तरम क्वचि स्मरेद्धि देवराजोजम को नामाभ्यधिकस्ततः। युधिष्ठिर बोले, महर्षि आपके दर्शन और आपकी बातों के सुनने से मुझे इतना अधिक हर्ष हुआ है कि मुझे इन वचनों का कोई उत्तर नहीं सूझता। देवराज इंद्र जिसका स्मरण करते हो उससे बढ़कर इस संसार में कौन है। भवता संगवो यस्य भ्राता चैव धनंजय वासव स्मरते यस्य को नामाभ्यधिकस्ततः। जिसे आपका संग प्राप्त हो, जिसके अर्जुन जैसा भाई हो और जिसे इंद्र याद करते हों, उससे बढ़कर सौभाग्यशाली और कौन है। यच्चमाम भगवानाह तीर्थानाम दर्शनम प्रति धौम्यस्य वचनादेशा बुद्धि पूर्वम कृतैवपि। भगवान, आपने मुझे तीर्थों के दर्शन के लिए जो उत्साह प्रदान किया है वह ठीक है। मैंने पहले से ही धौम्य जी के आदेश से तीर्थों में जाने का विचार कर रखा है। तद यदा मन्यसे ब्रह्मण गमनम तीर्थ दर्शने तदैव गन्ता स्म तीर्थान् समे निश्चय परः। अतः ब्रह्मण, आप जब ठीक समझे तभी मैं तीर्थों के दर्शन के लिए चल दूंगा, यही मेरा अंतिम निश्चय है। वैशंपायनुवाच गमने कृत बुद्धिं तु पांडवं लोमशो ब्रवीत लघुर्भव महाराज लघु स्वैरं गमिष्यसि। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तीर्थ यात्रा के लिए जिन्होंने निश्चित विचार कर लिया था उन पांडुनंदन युधिष्ठिर से महर्षि लोमस ने कहा, महाराज लोक समूह से आप हल्के हो जाइए, थोड़े ही लोगों को साथ रखिए, क्योंकि थोड़े संगी साथी होने पर आप इच्छानुसार सर्वत्र जा सकेंगे। युधिष्ठिर उवाच भिक्षा भुजो निवर्तन्ताम् ब्राह्मणा यतयस्के क्षत्रियध्वज श्रमायास सीतार्ती सहिष्णव। युधिष्ठिर बोले, जो भिक्षा भोजी ब्राह्मण और सन्यासी हैं तथा जो भूख प्यास परिश्रम थकावट और सर्दी की पीड़ा सहन न कर सके उन्हें लौट जाना चाहिए। ते सर्वे विनिवर्तन्ताम् ये च मिष्टभुजो द्विजाः पक्वान्नले जपानानां मांसानां च विकल्पकाः। जो द्विज मिष्टान्न भोजी हैं वे भी लौट जाएं, जो पकवान चटनी पेय पदार्थ और मांस आदि खाने वाले मनुष्य हों वे भी लौट जाएं। ते सर्वे निवर्तन्ताम् ये च सुदानुयायिनः मया यथोचिता जीव्यै संविभक्तास्य वृत्तिभिः। जो लोग रसोइयों की अपेक्षा रखने वाले हैं तथा जिन्हें मैंने अलग अलग बांट कर उचित उचित आजीविका की व्यवस्था कर दी है वे सब लोग घर लौट जाएं। ये चाप्यनुरता पौरा राजभक्ति पुरस्सराः धृतराष्ट्र महाराजम अभिगच्छन्तु ते चरवई सदास्यति यथा कालम उचिता यस्य याभृतिः स चेद् यथोचिता मृत्युं न दद्यान् मनुजेश्वरः अस्मत्प्रियतार्थाय पांचाल्यो प्रदास्यति। जो पूर्वासी राजभक्तिवश मेरे पीछे पीछे चले आए हैं वे अब महाराज धृतराष्ट्र के पास चले जाएं, वे उनके लिए यथा समय समुचित आजीविका प्रदान करेंगे। यदि राजा धृतराष्ट्र उचित जीविका की व्यवस्था न करे तो पांचाल नरेश द्रुपद हमारा प्रिय और हित करने के लिए अवश्य आप लोगों की जीविका देंगे। वैशंपायनुवाच ततो भूयिष्ठ स पौरा गुरुभार प्रपीडिता विप्राश यतयो मुख्या जगन्नागपुरम प्रति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब बहुत से नागरिक ब्राह्मण और यतिमान मानसिक दुख के भारी भार से पीड़ित हो हस्तिनापुर को चले गए। तान सर्वान् धर्मराजस्य प्रेम्णा राजाम्बिकासुतः प्रतिजग्राह विधिवन्धनैश्च समतर्पयत। अम्बिकानंदन राजा धृतराष्ट्र ने धर्मराज युधिष्ठिर के स्नेहवश उन सबको विधिपूर्वक अपनाया और उन्हें धन देकर तृप्त किया। ततः कुंती सुतो राजा लघुवे ब्राह्मणैः सह लोमसेन च सुप्रीत स्त्रिरात्रम काम्य के वसन। तदनंतर कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर थोड़े से ब्राह्मणों और लोमस जी के साथ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक तीन रात तक काम्यक वन में टिके रहे। तीसरी महाभारते वन परवड़ि तीर्थयात्रा परवड़ि लोमस तीर्थयात्रायाम द्विनवति तमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा विषयक 92वें अध्याय पूरा हुआ।